Ujigambe gambe, gambe ndoni gande gande na mapenzi kabambe Monday to Sunday ujirambe rambe na fighting kweke ndani wacha ni wambe wambe kaji change change na wakileta wapamba siku zonge zonge wakati ya mapande mwenzako na kupenda na kununu sogea ni kupambe sogea ni kubutu na kupenda na kununu sogea ni kupambe, sogea ni kubutu. Kama mtu anakimbia ndani ti, ti, that's the sound of maha. Sina A wala B, C, D, gari shai weka pack. Natumia boda boda yangu city moja stack, ipa kimishika. Sina ruti za wapi, Temeke ilala mbeza, filale masaki. Kwanza mwache na fast, aji achie, mwagie max. Sio tanianzia wapi, kwa juu kwa chini, oke tanzia kati. Avaki shati chapasi, apanie kiasi, ya wavunje kabati. Na mkia wa samaki akitembea mwendo utasema utaki. I say ooh, pewe nini nakwambia. Guwa kukanyege peponi my idea. I say ooh, kama nanpania, nani namia. Nambabia, bambia, nampinda, namdandia, dandia. Namlinda na shenzo atabia. Penzi wako memshika kononi watakwibia. Wangu memtulizaga moyo, nikatulia. Mwenzako na kupenda, na kununu. Sogea ni kupambe, sogea ni kubutu, na kupenda.